Onların gizlediklerini de iyi biliriz, açıkladıklarını da. Sen hiç tasalanma. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ İnsan şunu hiç görüp düşünmedi mi? Biz kendisini bir nutfeden yaratmışken, yaman bir hasım kesildi bize. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ Nasıl yaratıldığını unutarak, bir de misal fırlattı bize. O çürümüş kemikleri kim diriltecek, diye. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ De ki, onları ilk defa yaratan diriltir. Hem o, yaratmanın her türlüsünü bilir. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Siz de onu tutuşturup durursunuz. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا şey'en en yekul lehu kun feyekun Bir şeyi dilediğinde onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turca'ûn Sübhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır. Saffat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vassaffati saffa Yemin ederim o saf saf dizilenlere. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا Sevku idare edip men edenlere. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا Kitap okuyanlara ki, اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların, hem de güneşin, bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ Biz, yere en yakın semayı yıldızlarla süsledik. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ Ve orayı her türlü şeytandan koruduk. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Onlar mele-i âlâya yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبًا Dinlemeye kalksalar, kovulup atılırlar. Hem onlar için devamlı bir azap vardır. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ Ne var ki, içlerinden birisi, bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa, derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبًا. Onlara bir sor bakalım. Kendileri mi yaratılışça daha güçlü kuvvetli, yoksa bizim diğer yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. Ne var ki sen onların haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ. Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler, besbelli bir sihir. Demek biz öldükten, hem de çürümüş kemik ve toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilecekmişiz? Gelmiş geçmiş babalarımız ve dedelerimiz de mi dirilecekler? قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ. De ki, evet, diriltilecek, hem de zelil ve perişan bir vaziyette diriltileceksiniz. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür, derler. اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَهْدُوهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Yüce Allah meleklere şöyle emreder. O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah'tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehennem yoluna dizin. Hem tutuklayın onları. Çünkü sorguya çekilecekler. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ. Ne oldu size? Neden birbirinize yardım etmiyorsunuz? Doğrusu bugün onlar birbirini yardımdan mahrum bırakıp azaba teslim etmişler, acz içinde kıvranmaktadırlar. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler. قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَم۪ينَ. Tabi olanlar önderlerine, siz derler, bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُونَ. فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Hayır, bilakis derler. Öbürleri, siz zaten iman eden kimseler değildiniz. Hem bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki, bilakis siz azgın bir güruh idiniz. Ne dersek boş. Artık Rabbimizin azap hükmü hakkımızda kesinleşti. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi biz kışkırttık. Çünkü biz de azmış durumdaydık. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ O halde o gün hepsi azap çekmekte müşterektirler. İşte biz suçlulara böyle davranırız. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yok denildiğinde kibirlenip kafa tutarlar ve deli bir şairin sözüne bakarak hiç biz ilahlarımızı bırakır mıyız? Olacak iş mi bu? Derlerdi. Bel caa bil hakki ve saddaqal mursalin. Hayır, o deli değildir. O size gerçeğin ta kendisini getiren ve bütün peygamberleri tasdik eden bir Resul'dür. اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Siz yarın ahirette elbette o acı azabı tadacaksınız. Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ Lakin Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları, yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan, her yönden mükemmel bir nasipleri vardır. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ Yanlarında, kocalarından başkasının yüzüne bakmayan, yumuşak bakışlı, güzel gözlü, gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Birbirleriyle sohbete girerler. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ Derken biri der ki, sahi, benim de yakın bir arkadaşım vardı. Yanıma gelir, iğneli iğneli, sen de mi? Derdi. Bu masala inananlar arasında yer alıyorsun. Yani biz ölüp, çürümüş kemik, toz toprak haline geldikten sonra, biz mi dirilip hesap vereceğiz? Buna da inanılır mı? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Şimdi ister misiniz onu size göstereyim dedi. Onlar da arzu edince, derhal bir tarama yapıp, onu cehennemin tam ortasında buldu. Vallahi dedi, neredeyse beni de düştüğün o helake sürükleyecektin. Rabbimin hidayet nimeti yetişmeseydi, eli kolu kelepçeli getirilip, o azaba atılanlardan olacaktım. اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Sonra cennetteki arkadaşlarına dönerek, o ilk ölümümüzden sonra artık bize burada ölüm olmayacak değil mi? O azap bize hiç ulaşmayacak değil mi? Ne güzel, şükürler olsun. İşte kurtuluş, işte büyük başarı diye buna derler. Çalışanlar asıl böyle bir başarı elde etmek için çalışsınlar. اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Şimdi iyi düşünün buyurur Yüce Allah. Sonuç olarak böylesi bir mutluluk mu iyidir yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zalimler için bir dert ve azap yaptık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin ta dibinden çıkar. Meyveleri sanki şeytanların başları. فَاِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ İşte o zalimler bunları yer ve karınlarını tıka basa doldururlar. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ Zakkum yemeğinin üstüne bağırsakları parçalayan irin karışık kaynar su içerler. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيمِ Sonra dönüşleri şüphesiz ateşe olacaktır. اِنَّهُمْ اَلْفَوْ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ Onlar atalarını haktan sapmış durumda buldular. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp, gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ İşte bak ve düşün. O uyarılanların akıbeti nice oldu. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Ancak içlerinden, Allah'ın imana ve ihlasa muvaffak kıldığı kullar, elçileri dinleyip o kötü akibetten kurtuldular. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Nitekim Nuh bize yalvardı da, biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk. Onu, ailesini ve yanındaki müminleri o müthiş felaketten kurtardık. Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Sonra da öbürlerini, o zalim kâfirleri suda boğduk. وَاِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِذْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ Babasına ve halkına şöyle dedi. Nedir bu tapındığınız nesneler? İlle de bir iftira, bir yalan olsun diye mi Allah'tan başka mabut arıyorsunuz. Siz Rabbül Alemin'i ne zannediyorsunuz? Bir bayram günü, İbrahim halkın içindeyken, yıldızlara bir göz atıp, ben galiba hastayım dedi. فَتَوَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِر۪ينَ فَرَاغَ اِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ Derhal onun yanından uzaklaştılar. O da fark ettirmeden putların yanına sokuldu. Onlara takdim edilmiş, öylece duran yemekleri görünce, ''Buyursanıza, neden yemiyorsunuz? Neyiniz var? Neden konuşmuyorsunuz?'' dedi. Hiddetini tutamayarak iyice yaklaşıp putlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunu haber alan halk telaşla ve süratle onun yanına gittiler. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ O da, ''Aa, siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah'tır.'' dedi. قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ Sonunda, haydin dediler. Onun için bir odun yığını hazırlayın da, onu ateşin içine atın. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ Ona tuzak hazırlamak istediler. Ama biz, heveslerini kursaklarında bıraktık. Asıl kendilerini perişan ettik. وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ İbrahim dedi ki, ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Rabbi hebli mine s-salihin febeşşarnâhu bi'ulâmin halîm. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik. Felemmâ belagâ ma'ahu s-sa'ya kâle ya buneyye اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona evladım dedi. Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤِيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırıp, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin. Onu kurban etmekten seni muaf tuttuk. Deyince, onları büyük bir sevinç kapladı. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. İnne hâzâ lehuvel belâ'ul mubîn. Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık ki, o da bütün milletler tarafından şöyle denilmesidir. Selam olsun İbrahim'e. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ Biz de ona, salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik. Ve barakna aleyhi ve ala İshak ve min zurriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Kendisine de İshak'a da feyiz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var. Kendi nefsine açıkça zulmeden de. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Biz Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gâileden kurtardık. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ Hem onlara yardım ettik de, galip gelenler onlar oldular. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Gerçekten onlar, bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ Allah Rabbakum ve Rabb abaikumul evvelin. Hani o halkına şöyle demişti: siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o en güzel yaradanı bırakıp hala Ba'le mi tapmaya devam edeceksiniz? فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَص۪ينَ Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı. وَاِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ Lut da şüphesiz Resullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç, kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Yunus da şüphesiz Resullerdendi. Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp, yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kur'a çekmiş, Kur'a'da kaybedenler olunca denize atılmıştı. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ O yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ Üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينٍ Biz onu 100.000 nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar Hakk'a çağırınca, bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik. فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ Onlara, Mekkelilere sor bakalım. Hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istat edecekler? اَمْ خَلَقُنَا الْمَلَاكِ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da, onlar buna şahit mi olmuşlar? أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللّٰهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Haberiniz olsun ki, onlar sırf iftira ederek, Allah doğurdu derler. Onlar yalancıların ta kendileridirler. أَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَن۪ينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne olmuş size? Aklınızı mı kaybettiniz? Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle? Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız? أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّب۪ينٌ Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Bir de tutup Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler bunu iddia eden müşriklerin yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler. سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Ve şöyle derler. Allah, onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları böyle olmaz. Cehenneme götürülmezler. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ Ey müşrikler! Ne siz ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç, Allah'a yönelmek isteyen herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bizim her birimizin belli bir makamı ve yeri vardır. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip, onu tenzih edenler biziz. وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ Müşrikler önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden halis kullarından olurduk. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Ama şimdi onu ret ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ Şu kesindir ki, biz, elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza mahzar olacaklar. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ Şimdi onlar